daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserosteminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 5 marca, jest 7. Serwis Trójki i Anna Zaleśna-Sewera. Serwis specjalny poświęcony Bitwie Warszawskiej z Nagrodą Branży Mobilnej. Tragiczny wypadek w kopalni Mysłowice Wesoła. Nie żyje dwóch górników, dwóch kolejnych jest rannych. Franciszek jako pierwszy papież w historii rozpoczyna wizytę w Iraku. Mobile Trends Awards dla Polskiego Radia. Publiczny nadawca wspólnie z Biurem Programu Niepodległa otrzymał nagrodę za serwis specjalny poświęcony Bitwie Warszawskiej. Za wyróżnienie dziękował kierownik Wydziału Projektowania i Produkcji Informatycznej Polskiego Radia Grzegorz Kowalski. Czuję się niezwykle wyróżnienie, jest to dla nas coś bardzo ważnego. Naszą misją jest być wszędzie tam, gdzie są nasi słuchacze i użytkownicy. Dlatego jednym z naszych priorytetów jest rozwój usług mobilnych i wierzę w to, że jeszcze wielokrotnie dostarczymy Państwu fantastycznych treści, opowiemy piękną polską historię w sposób niezwykle intuicyjny, ciekawy, piękny i dostępny dla wszystkich. Polskie Radio miało w sumie 3 nominacje do nagród. Od 10 lat Mobile Trends Awards przyznawane są firmom, które z sukcesem wykorzystały mobilne technologie w swoich projektach. Dwóch górników zginęło, dwóch kolejnych zostało rannych w wypadku, do którego doszło wczoraj po południu w kopalni Mysłowice Wesoła. 600 metrów pod ziemią oberwały się skały stropowe. Przysypały 4 mężczyzn, mówi wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej do spraw produkcji Raimund Horst. Jeden z tych 4 pracowników o własnych siłach wyszedł z tego obwaliska, jeden został wytransportowany, 2 pracowników zostało całkowicie przysypanych. W trakcie prowadzenia akcji zostali wydobyci. 2 czuje się dobrze, jest jeden przebywa w szpitalu w Ochojcu, jeden w szpitalu w Sosnowcu, w szpitalu Świętej Barbary. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia nadzór górniczy. Sprawę zbada też prokuratura. Dłuższe przerwy między dawkami, tylko jedno szczepienie dla ozdrowieńców. Rząd zmienia zasady programu szczepień. Ma to pomóc w zaszczepieniu większej liczby osób w krótszym czasie. Rząd wydłuża czas między podaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionki. W przypadku szczepionek firmy AstraZeneca ta przerwa wyniesie odtąd 12 tygodni. Druga dawka preparatu Pfizera podawana będzie po 42 dniach. Zmieniają się też zasady szczepienia dla osób, które już przeszły zakażenie koronawirusem, mówił pełnomocnik rządu do spraw akcji szczepień Michał Dworczyk. Takie osoby będą szczepione po 6 miesiącach od zakażenia i będą szczepione jedną dawką. Według Michała Dworczyka badania pokazały, że wszystkie te zmiany w żadnym stopniu nie wpłyną na skuteczność szczepionki. Za to pozwolą zaszczepić więcej osób w krótszym czasie. Karol Surówka, Polskie Radio. 10 marca rozpoczną się zapisy na szczepienia dla części osób przewlekle chorych. Dzień później dla osób w wieku od 65 do 69 lat. Ostatniej doby ponownie wykryto ponad 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 289 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że mamy już stałą tendencję wzrostową liczby nowych infekcji. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest wzrost o ponad 3 tysiące, czyli widzimy, że jednak ta trzecia fala w dalszym ciągu w Polsce nasila się. No jest tak, że to niepokojące, że coraz więcej niestety osób trafia do polskich szpitali. W tej chwili w polskich szpitalach już jest prawie 16 tysięcy osób. Wolnych jest ponad 10 tysięcy łóżek covidowych. Wczoraj minął rok od wykrycia w naszym kraju pierwszego przypadku koronawirusa. Weekendowy lockdown na północy Francji w departamencie Nord-Pas-de-Calais. Szpitale w tym regionie są zapełnione pacjentami z COVID-19. Francuski premier ogłosił, że weekendowy lockdown w departamencie Nord-Pas-de-Calais będzie obowiązywał od soboty o 8 do niedzieli o 18. Wskaźniki zapadalności przekroczyły tam próg alarmowy 400 zakażeń na 100 tysięcy testów. To 2 razy więcej niż średnia krajowa, uzasadniał francuski premier. Podobne przepisy wprowadzono tydzień temu w Dunkierce i na Lazurowym Wybrzeżu. Francuski rząd zapowiedział także masową akcję szczepień. Zarządziliśmy otwarcie maksymalnej liczby tymczasowych punktów, w których będzie można się zaszczepić w weekend, ogłosił szef resortu zdrowia Olivier Véran. Rząd poinformował, że w marcu Francja otrzyma 3 razy więcej szczepionek niż dotychczas, ponad 22 miliony, i że od 15 marca zastrzyki będą wykonywane w aptekach. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Franciszek wylatuje do Iraku. Jako pierwszy papież w historii rozpoczyna wizytę w tym kraju. Samolot z papieżem i osobami towarzyszącymi ma wylecieć z rzymskiego lotniska Fiumicino o 7.30 rano. W południe czasu polskiego spodziewany jest w Bagdadzie. Po ceremonii powitania na lotnisku Franciszek spotka się z prezydentem Barhamem Salihem, przedstawicielami władz, korpusem dyplomatycznym i irackim duchowieństwem. W przesłaniu do Irakijczyków papież powiedział, że przybywa jako pielgrzym pokoju do kraju naznaczonego wojną, terroryzmem i zniszczeniem. Nie pozwólmy, aby zwyciężyły straszne cierpienia, których doświadczyliście i które tak bardzo mnie smucą. Nie poddawajmy się w obliczu szerzącego się zła. Papież zaapelował o wzajemną solidarność i braterstwo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A już teraz o sporcie, Dariusz Urbanowicz. Na dzień dobry, porcja wieczornych wyników piłkarskich. W 16. kolejce Ekstraklasy Stal Mielec wyszarpała remis Wiśle Płock, która prowadziła już 2-0, a skończyło się 2-2. Tuż przed ostatnim gwizdkiem wyrównał Mateusz Matras. W Premier League 3 mecze, 3 zwycięstwa i 3 wyniki 0-1. Fulham przegrał z Tottenhamem, West Brom z Evertonem, a Liverpool z Chelsea. W Serie A Inter pokonał Parmę 2-1. 3 kwietnia w finale Pucharu Króla zagrają Real Sociedad i Atletico Madryt. Wczoraj El Atleti po dogrywce pokonał Levante 2-1. Claudii Kardasz zabraknie w finale halowych Mistrzostw Europy w pchnięciu kulą. Uzyskała 17 metrów 81 cm i z 12 miejscem utknęła w kwalifikacjach. Pierwsze było na zaliczenie, drugie chciałam mocno, pogubiłam się technicznie. W trzecim, nie wiem co tam się stało, niesłusznie mi spalili, pozwolili pchnąć kolejną próbę, czwartą. No i dobrze, że chociaż te 17,81, no wstydu aż takiego nie ma, ale jednak oczekiwania były większe. Gdyby był mój trener tutaj na trybunach, to na pewno by jakoś mnie to uspokoił, no takiego wsparcia nie miałam. Mam nadzieję, że na igrzyskach w Tokio już takiej samotności, że tak powiem, nie będzie. Świetnie spisali się broniący tytułu Marcin Lewandowski i Michał Rozmys, którzy odpowiednio z pierwszego i drugiego miejsca w swoich seriach awansowali do wyścigu o medale na 1500 metrów. Mówi żołnierz Wojska Polskiego Marcin Lewandowski. Dostałem rozkaz dojść do finału i tak to zrobiłem. Oczywiście, jeśli by była taki rodzaj biegu, że musiałbym dać siebie 100%, to oczywiście, żebym dał, ale w miarę możliwości dojść do finału jak najmniejszym kosztem energii. Tym bardziej, że przede mną nowe zadanie całkowicie. Do tej pory nigdy tego nie robiłem. Oprócz biegu na 1500 mam jeszcze bieg na 3000 metrów, co będzie bardzo wymagające. Do finału niestety nie załapał się Adam Czerwiński. Skra Bełchatów przegrała z Zenitem Kazem w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów i odpadła z rywalizacji. W półfinale Zenit zmierzy się z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Dziś konkurs indywidualny o Mistrzostwo Świata w skokach narciarskich. Zobaczymy w nim 4 reprezentantów Polski. 4 wynik w kwalifikacjach uzyskał czempion globu na małej skoczni Piotr Żyła. Skok okej, no ale to tak, że mu tam, no na pewno brakuje mu tam jeszcze trochę. Także no tak treningowo trochę na luzie, no a zawody jutro, no jutro się bawimy. No skoki w zasadzie, no trzeba skakać wszędzie, tak się skacze, jak się dobrej dyspozycji jest, no to można lecieć wszędzie, no. 9 był Dawid Kubacki, Kamil Stoch 13, a Andrzej Stękała 18. W sporcie usłyszymy się za 2 godzinki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Państwo pytają, gdzie ta wiosna? W sercach wiosna na razie, drodzy państwo, bo jeśli chodzi o pogodę, to raczej zimowo. Pan Adam pyta, kiedy motocyklem będę mógł pojeździć? No nawet już dziś, ale proszę mieć na uwadze, że dziś od 0 do 3 stopni, na zachodzie tylko 4, w rejonach podgórskich minus 2, wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. Zachmurzenie duże, z większymi jednak przejaśnieniami, ale cały czas możliwy przelotny śnieg. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lekko i przystępnie, z przymrużeniem oka, ale o sprawach frapujących i całkiem poważnych. Winien i ma. Najważniejsze wydarzenia ekonomiczne i gospodarcze mijającego tygodnia, a do tego komentarz tych, którzy naprawdę się znają. Winien i ma. W każdy piątek między 9 a 10. Zapraszają Arkadiusz Ekiert, Wiktor Legowicz, Wojciech Surmacz. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, wybija się z progu i leci! Leci! Co za skok! Skok na rabat!

Pora na trójkę, @polskieradio.pl i 22 i 7 kwadrans po siódmej. Dziś rozmawiamy m.in. w poranku trójki o butelkomatach, o kaucjomatach, czy czas wrócić do kaucji, czy to dobry pomysł. A jak jest na świecie? Państwo dzwonią i opowiadają. Dzień dobry. Już od tego reportażu, dlaczego tak późno się kapli, że trzeba te opakowania, te pety wciepować do automatu, żeby się to nie walało po śmietniskach? W Chorwacji już to było 15 roków temu. Zdało to egzamin, a u nas to nie wiem, my mamy zawsze takie jakieś zapłony troszkę opóźnione. Lepiej późno niż wcale się kapli. Dziękuję serdecznie za ten głos, a takie telefony to uwielbiam. Tak sobie przypomniałem, jak miałem 15 lat, obecnie mam 43. Chciałem sobie zakupić moją pierwszą gitarę w życiu. Chodziłem nad rzeką i po parkach i zbierałem butelki. I pierwsze zarobione pieniądze to były pieniądze, które uzyskałem ze sprzedaży właśnie butelek. Więc niekoniecznie babcie tutaj pamiętają takie czasy piękne. Ale nikt nie mówi, że tylko babcie. A kto zbierał na kask na przykład, gdy miał komara w garażu, a na kask już nie starczyło? Serdecznie witam naszego gościa, za chwilę porozmawiamy. Będzie się pan chwalił, panie Grzegorzu. Pan Grzegorz Kowalski, kierownik Wydziału Rozwoju Oprogramowania Polskiego Radia. Jest pan gotów na chwalenie się? Dzień dobry, witam serdecznie. Tak? Będzie się pan chwalił? Bo jest ku temu okazja, jest powód ważny. Postaram się wspomnieć o tym, co nam się udało zrobić, w jaki sposób zaprezentowaliśmy się naszym słuchaczom i użytkownikom, no i co dla nich mam przygotować. To szczegóły już za chwilę. Oczywiście powód jest bardzo ważny. Mobile Trends Awards i Polskie Radio jednym z laureatów tej prestiżowej nagrody. Szczegóły za moment. Polskie Radio ze statuetką Mobile Trends Awards 2020 w kategorii Strona Mobilna RWD Kultura i Edukacja. Otrzymaliśmy wspólnie z Biurem Programu Niepodległa nagrodę za serwis specjalny Bitwa 1920.gov.pl poświęcony właśnie Bitwie Warszawskiej. W studiu Trójki gość o poranku, pan Grzegorz Kowalski, kierownik Wydziału Rozwoju Oprogramowania Polskiego Radia. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest powód do chwalenia się, jest powód do dumy. Wczoraj podczas gali stresował się pan trochę? Oczywiście, ja raczej jestem ukryty z naszymi projektami, znaczy odpowiadam za ich formę techniczną, dlatego tak dość nieśmiało podchodzę, ale dziękuję oczywiście za dzisiejsze zaproszenie. To proszę powiedzieć, portal i serwis mobilny został nagrodzony w tym konkursie akurat za wszystkie udogodnienia techniczne, prawda? Bo już był konkurs wcześniejszy, który docenił starania dziennikarskie i treść portalu, teraz mówimy o nowych możliwościach, o nowych trendach, o tym, co jest przyszłością, wydaje się, prawda, radiofonii. Tak, przygotowaliśmy z naszym partnerem, czy już wspomnianym biurem programu Niepodległa, aplikację z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Projekt był bardzo ciepło odebrany przez internautów, mieliśmy bardzo fajne opinie zwrotne, no ale teraz przyszedł czas na, że tak powiem, spicie tej śmietanki, za co oczywiście jesteśmy niezwykle wdzięczni i czujemy się niezwykle wyróżnieni. Czyli w grudniu to była nagroda bohaterom, srebrnym bohaterom za wkład przede wszystkim dziennikarski, merytoryczny, formy, w jaki sposób opowiadamy o historii, przedstawiamy ją w sposób taki nowoczesny, przystępny, ciekawy, tak? Chcemy dotrzeć do użytkowników zarówno młodszych, starszych, tych bardziej zaangażowanych, jakby historycznie z większą świadomością, ale tych, którzy się dopiero z tą historią stykają i chcą się czegokolwiek o niej dowiedzieć i w tej polskiej historii zakochać. No i teraz przyszedł czas na nagrodzenie bardziej tego naszego trudu technicznego, tak? Czyli dostaliśmy tę nagrodę Mobile Trend Awards, która jest przyznawana przez kapitułę złożoną z ekspertów branży IT, którzy docenili właśnie jakość wykonania, umiejętności deweloperskie, graficzne, no i też zwrócili uwagę na tą warstwę historyczną. Wydaje się, że taka aplikacja to bardzo prosta sprawa. Człowiek wchodzi, klika, na przykład Polskie Radio Kierowców, jedzie jedną ręką, tylko szybko, bo oczywiście nie można się rozpraszać podczas jazdy, włącza aplikację i wszystko gra, i wszystko działa. I tak sobie myślę, że z mojej perspektywy człowieka atechnicznego, atechnologicznego, że czym łatwiej w użyciu, tym trudniej i dłużej wcześniej trzeba było nad tym pracować. Tak, to dla nas jest ogromne wyróżnienie, jeżeli użytkownik uważa, że to jest takie proste, intuicyjne i wszystko się dzieje łatwo, to oznacza, że wykonaliśmy dobrą pracę, ale prawda jest taka, że za tym projektem faktycznie stoi wielomiesięczny trud, wiadomo, że też pędząc z bitwą na rocznicę, też musieliśmy się wyrobić w pewnych ramach czasowych, czy tak jak już wspomniane Polskie Radio Kierowców, które startowało, miało swój debiut w zeszłym roku. Projekt Bitwy Warszawskiej to jest ponad pół roku pracy, tak? Sporego zespołu, myślę, że około 15 osób było zaangażowanych bezpośrednio w tworzenie tego serwisu, zarówno dziennikarze, redaktorzy, osoby techniczne, programiści, testerzy, graficy, także naprawdę. I tu o czym jeszcze warto wspomnieć, to wspomniane Polskie Radio Kierowców, bo poza tym, że staliśmy laureatami nagrody w kategorii to były inne edukacja, nominacje. Tak, otrzymaliśmy jeszcze dwie prestiżowe nominacje, bo tam naprawdę grono uczestników jest nominowanych bardzo znamienite, są to największe firmy, instytucje tak naprawdę w Polsce. I to właśnie było w Życie Codzienne, czy aplikacja Polskiego Radia Kierowców i też w kategorii Kultura, Edukacja, aplikacja, strona internetowa podcasty polskiego.pl, gdzie możemy wysłuchać ponad 100 podcastów Polskiego Radia i też zapraszam Państwa do przygody z podcastami. Oczywiście, przygoda z podcastami. To bardzo ładnie zabrzmiało na koniec naszej rozmowy. Dziękuję serdecznie. Rozumiem, że przed Państwem kolejne miesiące i lata pracy, bo na tym to wszystko polega, aby nowoczesność i tradycje połączyć, prawda, w nowoczesnej również formie i trzeba cały czas się starać, aby nie być do tyłu. Serdeczne gratulacje, panie Grzegorzu. Bardzo dziękujemy i obiecujemy niezwanie sztempa. Grzegorz Kowalski, kierownik Wydziału Rozwoju Oprogramowania Polskiego Radia. 25 minut po siódmej. Tu Trójka o poranku. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma, nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna,

już nie chcę nic. Ale muszę iść tam sam, muszę iść tam sam. Może odnajdę siebie w tym. Muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła 7.30. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Polska z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Według wyliczeń Europejskiego Urzędu Statystycznego w styczniu bez pracy w Polsce było 3,1% osób, które poszukują zatrudnienia. Unijna średnia to 7,3%. Dane Eurostatu różnią się od tych, które podaje Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. A co czeka nas w kolejnych miesiącach? Prognozy ministerstwa mówią, że luty był okresem, kiedy bezrobocie wyniosło 6,6%, czyli wzrosło o 0,1 punkta procentowego. Jest to wynik związany w dużej mierze też ze zmianami sezonowymi. Mamy jednak za sobą okres zimowy, dość mroźny, jeżeli chodzi o luty w ostatnich latach, czas, kiedy wiele procesów, szczególnie budowlanych, nie mogło być realizowanych i kontynuowanych. Spodziewamy się, że odczyty, jeżeli chodzi o bezrobocie rejestrowane na początku roku, a więc w pierwszym kwartale, będą najtrudniejsze w czasach pandemii. Mówi wiceszef Polskiego Instytutu Ekonomicznego Andrzej Kubisiak. Po spotkaniu przedstawicieli biznesu z premierem, tematem rozmowy był Krajowy Plan Odbudowy, czyli zarys inwestycji i reform po kryzysie związanym z pandemią. To ma być podstawa do wypłaty niemal 58 miliardów euro, częściowo dotacji, częściowo pożyczek z unijnego programu wartego 750 miliardów euro. Zdaniem przedsiębiorców na razie jest mało konkretny, stąd pomysł spotkania. Jak się okazuje, nie ostatniego. Zaproponowaliśmy premierowi Morawieckiemu i jego ministrom stałe, cykliczne spotkania. Premier nawet zdeklarował się, że trzeba będzie, to będziemy się spotykać w weekend, sobotę. Także tutaj tę otwartość na ten głos, częstokroć odmienny od głosu premiera, ta otwartość jest potrzebna, no, głównie dla Polski. Mówi prezes Business Center Club i przewodniczący Rady Przedsiębiorczości Marek Goliszewski. Jego zdaniem do kolejnego spotkania może dojść za 2-3 tygodnie. Euro kosztuje 4,56, dolar 3,82, frank szwajcarski 4,11, brytyjski funt 5 zł i 27 groszy. Ekonomia wraca za godzinę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Jeśli ktoś z Państwa ma plan zakochać się na wiosnę, to proszę to czynić niezwłocznie, bo jak na razie weekend przed nami raczej zimowy. Na południowym wschodzie i na południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane okresami, wzrastające do dużego z przelotnymi opadami śniegu. A na zachodzie to proszę bardzo śnieg z deszczem od 0 do 3 stopni, na zachodzie 4, w rejonach podgórskich minus 2, a wiatr umiarkowany okresami dość silny i porywisty. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi A6 Business Edition. Z automatyczną skrzynią biegów e-stronic, nawigacją MMI i pakietem biznes. Dostępne już od 191 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Butelkomat, kaucjomat. Czas, by wróciły kaucje na butelki, nie tylko szklane, ale również plastikowe. Państwo raczej są za. Prosiłem o telefon kogoś, kto jest przeciw. I o, doczekałem się 227 trójek.

rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Ja mam kartę pamięci zapisane po brzeg. Znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jest. Czasami mi się śnią pociągi towarowe. Wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe. Wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Skorupa i pociągi towarowe w Trójce w piątek o poranku za 19 minut. 8 dobrze, więc kontynuujmy wątek komunikacyjny i może zagrajmy, drodzy państwo, w skojarzenia. Ja mówię Świnoujście, państwo mówią prom. Ja mówię 3 godziny czekania, państwo mówią tunel. Znak zapytania, ja mówię tak, tunel. Wykrzyknik, jego drążenie rozpocznie się dziś w południe. Cóż to za tunel? Podwodny. To będzie tunel o długości 3200 metrów. Drogowy tunel w Świnoujściu, bo o nim mówimy cały czas. Połączy już wkrótce wyspy Uznam i Wolin. Bartłomiej Czetowicz z Radia Szczecin opowie państwu więcej na ten temat już teraz. Długo musieli czekać mieszkańcy Świnoujścia, zanim prezydent miasta Janusz Żmurkiewicz oznajmił: mamy pieniądze na tunel. Od wielu lat mieszkańcy muszą podróżować między prawym a lewym brzegiem rzeki Świny promem. Ten kursuje z częstotliwością co 20 minut. Często powstają tam jednak korki. W szczytowych momentach w trakcie sezonu letniego na wjazd na prom trzeba czekać nawet 2 bądź 3 godziny. Zastanawiamy się, czy w przyszłym roku też przyjedziemy, bo takie długie oczekiwanie, już chyba ponad godzinę stoimy. Zniechęca w Czasowiców, jadą wtedy do Międzyzdroje, a Świnoujście mają w nosie. Komentują turyści. Pierwsze informacje o stałym połączeniu pojawiały się w latach 30. XX wieku. Sprawa po wojnie przycichła. Temat wrócił w 1996 roku. Za kadencji ówczesnego prezydenta Świnoujścia Stanisława Morzejki powstał Społeczny Komitet Budowy Tunelu pod rzeką Świną. Zabrakło wtedy dokumentacji technicznej, a w 2000 roku Morzejko przestał rządzić miastem. Po kilku latach zastoju sprawa odżyła. Władze Świnoujścia zadecydowały, że będą starały się o unijne dofinansowanie. Sprawę poparł marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Ta przeprawa wciąż nie istnieje w tych kluczowych dokumentach odnoszących się do perspektywy finansowania unijnego. Dzięki determinacji władz samorządowych i centralnych machina ruszyła. W kwietniu 2017 roku prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz podpisał umowę na unijne wsparcie, które wyniosło prawie 800 milionów złotych. Resztę, czyli blisko 140 milionów, miał wyłożyć świnoujski samorząd. Budowa tunelu w Świnoujściu ma planowo zakończyć się jesienią 2022 roku. A państwo pytają, a jak to będzie robione, jak to będzie drążone? Ano drążone będzie automatyczną tarczą TBM, która pozwala na drążenie zarówno w dzień i w nocy, a dzięki prędkości 12 metrów na dobę tunel w wersji surowej we wrześniu, jak znalazł za kwadrans 8, to Trójka o poranku. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. I just wish that I could give you that look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. He always been faking me out. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. Can't make you happier now. Czas Animals w Trójce o poranku za 13 minut 8, a jak zawsze o tej porze dr Michał Sutkowski jest naszym gościem. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, jak zawsze. Chcemy dziś porozmawiać chwilę o szczepionkach, a to, co rozpala nasze emocje i wyobraźnie, to ten czas między pierwszą dawką a drugą. 2273, jak państwo do nas dzwonią i pytają, bo mają wątpliwości w tej sprawie. To nie jest szkodliwe, że przedłużona jest ta przerwa między dawkowaniem. Mam karteczkę, na której piszę, jak byk, że wskazany, bo w 21 dniach podane, a oni zrobili z tego 42 dni, co nie jest szkodliwe. Panie doktorze. Oni to nie są oni, tylko to jest producent leku. Producent leku dopuszcza takie widełki, jeśli chodzi o to szczepienie, i to jest dosyć normalna procedura. Nie jest wcale niczym dziwnym. Oczywiście, szybciej byśmy szczepili, jeżeli byśmy nie przekładali tych dawek o dwa razy taki długi czas. W przypadku Pfizera jest to rzeczywiście 21-42 dni. W przypadku AstraZeneca 12 tygodni, a wcześniej było 10. Ale dopuszcza to producent. Nie ma tutaj różnicy, jeśli chodzi o odczynowość, o immunogenność, o reaktywność, czyli o skuteczność tej szczepionki. Co najważniejsze, nie ma po prostu szczepionek, dlatego też warto zrobić tak, żeby było jak najmniej koronawirusa w przyrodzie. Po pierwszej szczepionce liczba zmniejszonych hospitalizacji, tych cięższych przypadków koronawirusa jest już na poziomie, jak dowiedli Brytyjczycy, powyżej, na poziomie 80%, blisko 4%, więc warto to zrobić. Po pierwszej dawce już, tak, po 4 tygodniach od pierwszej dawcy. I dlatego też w całej Europie zaczynamy szczepić tak jak Brytyjczycy, nie dlatego, że to jest jakaś zmiana dramatyczna metody spowodowana czymś innym, tylko po prostu brakiem szczepionek. I wtedy przy tym nowym schemacie będzie tak samo skutecznie, a będzie mniej tego koronawirusa w przyrodzie. To też ma znaczenie ogromne, jeśli chodzi o zakaźność. Bo słuchacz pytał, czy to nie jest niebezpieczne. Rozumiem, że to nie jest niebezpieczne, a z drugiej strony też pytanie się pojawia, czy jest taki okres, po którym ta szczepionka w nas nadaje się do wyrzucenia i już nie działa na koronawirusa. Rozumiem, że nie. Nie, oczywiście, że nie. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład schematy szczepień innych szczepionek przeciwko wirusom są takie. Na przykład szczepionka przeciwko WZWB, bardzo często stosowana przed operacjami. Szczepimy pierwszego dnia, czyli dnia zero. Następnie szczepimy za miesiąc, to jest druga dawka, a później szczepimy od pół roku do roku. Więc te widełki są bardzo szerokie i ten układ immunologiczny i tak odpowie. Najważniejsza jest zawsze pierwsza dawka. I o to chodzi. Panie doktorze, a co ze szczepionkami Johnson & Johnson, które będą jednodawkowe? Z nadzieją pan spogląda na ten produkt, kiedy on u nas się może pojawić? Czy on faktycznie trochę rozwiąże problem niedostępności szczepionek innych firm? Wszystkie szczepionki, każda szczepionka każdej firmy, która będzie zatwierdzona przez EMA, wszystko na to wskazuje, że za kilka dni tak będzie w przypadku Johnson & Johnson, będzie oczywiście przybliżała nas do końca walki z koronawirusem, do końca pandemii. Jest to niezwykle ważne. Musi być tylko ta szczepionka skuteczna, bezpieczna. Musi być sprawdzona przez ekspertów Europejskiej Agencji Leków. I co ważne, boczną furtką ona do nas nie dotrze. Muszą być wszelkie badania, wszelkie pozwolenia wykonane. Panie doktorze, serdecznie dziękuję za rozmowę o poranku w Trójce. Doktorze, bardzo dziękuję. Pozdrawiam Państwa. Kłaniam się. Dobry, a ja chciałbym oddać butelki, a paragon, chłopcze, masz? Przecież wczoraj kupowałem oranżadę. Drodzy Państwo, może tak być niedługo u nas w kraju bez paragonów i to, co ważne, nie tylko butelki szklane, a również plastikowe. Kaucjowanie to nowy czasownik, który nam się dziś objawił w języku polskim. Państwo do nas dzwonią i mówią, jak jest na świecie. Czasem bywam na Litwie i tam w każdym supermarkecie są takie automaty i tam właśnie za każdą butelkę szklaną, każdą puszkę dostaje się 10 eurocentów. Dobry to pomysł. U nas by się sprawdził. 2, 2, 7, 3 za 4 minuty 8.